chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS Dariusz Matecki zatrzymany przez ABW. Wczoraj Sejm uchylił mu immunitet. Po szczycie Unii Europejskiej realizacja ustaleń. Za 2 tygodnie kolejna narada. Już jutro ulicami Krakowa przejedzie specjalny tramwaj dla pań. Poseł Dariusz Matecki został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informację potwierdził jego pełnomocnik Kacper Stukan. Jak mówił, w chwili zatrzymania poseł był w drodze na przesłuchanie do Prokuratury Krajowej. Planowaliśmy na 9 stawić się w Prokuraturze Krajowej. Pan Dariusz Matecki był w drodze. Za 29 miałem z nim kontakt. Informował mnie, że się spóźni kilka minut. Natomiast 8.45 został zatrzymany przez agentów ABW w drodze do Prokuratury Krajowej. Dlatego też tutaj nie dojedzie. Czekamy na informacje o kolejnych czynnościach. Najprawdopodobniej do przesłuchania dojdzie za kilka godzin najwcześniej. Wczoraj Sejm uchylił immunitet Dariuszowi Mateckiemu oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i osadzenie w areszcie. Zarzuty, którymi śledczy obciążą posła Mateckiego, dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Żandarmeria wojskowa w mieszkaniu prawicowej dziennikarki Ewy Stankiewicz. Według wpisu zamieszczonego przez nią na profilu X, żandarmi przeszukują jej mieszkanie, które dzieli ze swoim mężem, duńskim naukowcem Glennem Jorgensenem. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Artur Karpienko, przekazał Polskiemu Radiu, że czynności są prowadzone na zlecenie Prokuratury Krajowej. W celu odnalezienia dowodów rzeczowych pochodzących z samolotu Tu-154M, numer boczny 101, zabezpieczonych do postępowania prowadzonego przez zespół śledczy Prokuratury Krajowej. Ewa Stankiewicz to znana z prawicowych sympatii dziennikarka i reżyserka. Jej mąż Glenn Jorgensen współpracował z parlamentarnym zespołem Antoniego Macierewicza, który miał wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Po unijnym szczycie w Brukseli, który dał zielone światło na dozbrojenie Europy, przychodzi czas na realizację ustaleń. Z zapowiedzi przedstawicieli europejskich instytucji wynika, że prace powinny toczyć się szybko. Następny etap to dokument Komisji Europejskiej o finansowaniu unijnej obronności. Tak zwana Biała Księga ma być opublikowana 19 marca. Do tego czasu mają być już gotowe projekty przepisów realizujące ustalenia szczytu. Chodzi m.in. o utworzenie funduszu pożyczkowego w wysokości 150 miliardów euro na kluczowe europejskie inwestycje w obronę. Tym funduszem zainteresowanych jest 20 krajów, w tym Polska. A jeśli chodzi o kluczowe unijne projekty, które mają szansę na europejskie dofinansowanie, to wśród nich jest polski pomysł Tarcza Wschód, czyli system fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią. Cały czas kontynuowane będą też prace nad utworzeniem banku dozbrajającego Europę, którego udziałowcami mają być także Wielka Brytania czy Norwegia. Cały czas też dyskutowany jest pomysł przejęcia zamrożonych w ramach unijnych sankcji rosyjskich aktywów. To prawie 200 miliardów euro. Nowe światło na tę dyskusję rzuciła propozycja Francji, by te zamrożone aktywa były gwarancją ewentualnego rozejmu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Dniu Kobiet ulicami Krakowa przejedzie specjalny tramwaj dla pań. Historyczny czerwony wagon będzie kursować wokół pierwszej obwodnicy od godziny 11 do 13. Każda z pań otrzyma od pracowników przewoźnika upominek, mówi rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Każda kobieta, która będzie wsiadać do tego tramwaju, ale także te, które będą stały na przystankach, otrzymają od pracowników MPK kwiaty z życzeniami z okazji Dnia Kobiet. Po pierwsze, tramwaj będzie historyczny, będzie zwracał uwagę też jego kolor, bo będzie w kolorze czerwonym, a będą też na tym tramwaju tablice z wyraźnym napisem Dzień Kobiet. Także nie da się tego tramwaju pominąć, nie da się go pominąć z żadnym innym. Przejazd tramwajem będzie bezpłatny. Około 1200 nowych drzew posadzonych zostanie w Katowicach. Miasto wybrało już wykonawcę prac, które kosztować mają nieco ponad 1 000 000 zł, mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza. Wykonawca posadzi drzewa w pobliżu wybranych szkół i przedszkoli. Będą to sadzonki o wysokości od 3 do 3,5 metra i będą to gatunki takie jak klon polny, klon pospolity, dąb przypółkowy, grab pospolity, świerk serbski, śliwa wiśniowa czy lipa drobnolistna. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację zadania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

walk this wicked ground. Keep me away from the devil's palm. I am the light. Ależ mamy dzisiaj otwarcie i to na dodatek jest piosenka dnia, więc wielokrotnie jeszcze na trójkowej antenie dzisiaj zagości. Little Sims, Obonjayar i Moonchild Sanely w utworze Flood. Utworze, który niesie ze sobą wieść o nowej płycie Little Sims, a jak wiemy płyty potrafi robić świetne, chociaż jak mówi sama artystka, ta płyta będzie takim pewnym ucieleśnieniem albo raczej upiosenkowieniem, ładnie mówiąc, odnowy, transformacji i dojrzałości. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja przyznam, że się trochę nie mogę doczekać i nie mogę się doczekać Państwa reakcji na te wszystkie nowości, które dzisiaj ze sobą mam, bo przypominam, to jest audycja Nowe w Piątek, w której sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się w świecie muzyki w tym tygodniu. A wydarzył się między innymi nowy album Lady Gagi. That's a matter of fact, don't be a fantasy. I'm a killer. Tak właśnie brzmi najnowsza Lady Gaga. Całkiem nieźle, moim zdaniem. Za nami Killa z płyty Mayhem. I jestem ciekawa, jakie są Państwa refleksje na ten temat. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na ten adres można pisać, żeby się podzielić tą refleksją właśnie na temat nowej płyty Lady Gagi, o której już jest bardzo głośno, mimo że światło dzienne ujrzała dopiero kilka godzin temu. Może to jest mało wiarygodne, ale tak, to jest pierwsza popowa płyta Lady Gagi od ponad 5 lat, bo ostatnio jej muzyczne poczynania koncentrowały się głównie wokół muzyki jazzowej i około jazzowych tematów, a tutaj proszę, powrót Gagi do tej muzyki sprzed lat i to w bardzo, bardzo dobrym stylu. Jaka jest szansa, że z tym materiałem zawita koncertowo do Polski? Podobno całkiem spora, ale to są na razie takie spekulacje. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Artystka, której posłuchamy za moment, zagra natomiast w Polsce w lipcu na Openerze i o niej też jest ostatnio bardzo głośno, między innymi przez niedawno zdobyte Grammy. Przed Państwem Doechii z nowością, chociaż muzyka jakaś taka znajoma. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Anxiety, keep it trying. Keep it trying. Oh, I feel the silence, keep it trying. Somebody That I Used To Know, ale to Doechii. Moim zdaniem ten utwór tak samplowany brzmi naprawdę bardzo dobrze, chociaż oryginalną bazę też bardzo lubię, mimo że ta piosenka Gotye i Kimbry została nieco skrzywdzona przez zbyt częste odtwarzanie w każdej możliwej przestrzeni. Ale wracając do Doechii, utwór, który za nami nosi tytuł Anxiety i już w 2019 roku jego fragmenty pojawiały się gdzieś tam w internetowej przestrzeni, ale teraz Doechii udostępniła piosenkę w całości, na prośbę fanów. No, jestem ciekawa, czy rozpoznają Państwo, skąd pochodzi sample z tego utworu. Pack the car, we could go find somewhere private. We could lay down a blanket, we could do some psilocybin. We could talk about a future that you and I might never see. But tomorrow is just this moment's animation. I've been told that when I love I'm like a tyrant. But when I got you close, really soothe the beast inside me. And we could talk, but why waste all that energy when tomorrow is just this moment's enemy? So let me fuck you in the field for the day. Niby Smashing Pumpkins, ale to Jessie Reyes, Psilocybin and Daisies. Proszę się pochwalić, kto rozpoznał. 1979. Sometimes I wake up by the W minionym tygodniu na 26. miejscu listy przebojów, więc mam ogromną nadzieję, że w tym tygodniu wskoczy nieco wyżej. Fontaine's DC, It's Amazing to Be Young. Jakby co, głosowanie na pierwszą trójkę tylko do godziny 12. Tak więc czasu mamy niewiele, a głosować można na stronie trójka.polskieradio.pl/głosowanie. To teraz skład, którego nową muzyką cieszę się zawsze niezmiernie. Zresztą w przypadku Fontaine's DC jest bardzo podobnie. A tak się pięknie składa, że właśnie wydali nową muzykę, a za tydzień podzielą się ze światem, nie, przepraszam, za miesiąc się podzielą ze światem płytą 4 marca. Kwietnia. Już zupełne pomieszanie miesięcy i liczb. W każdym razie chodzi o zespół Black Country, New Road i Happy Birthday. Niech solenizanci poczują się w tych życzeniach uwzględnieni. Cheer up, child, the world. Don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the ghouls and the snipers don't. Oh, Nowe w piątek. Ciebie tu mam, a także tysiąc powodów, dlaczego dziś mógłbym wstać, gdy rzuca mną wiatr. Widzę z góry tych, co są gotowi mnie dostrzec i złapać, gdybym spał. Piękną rodzinę, siostry, mamę i tatę też. Spokojny dom, pełen ludzi, który kocham i kocham mieć. Przyjaciół, z którymi mógłbym nawet w deszczu stać i na zmianę się tylko pocieszać, rozbawiać, płakać, śmiać. Czemu przychodzi mgła i zakrywa oczy i wszystko, co znam? Tak ciężko jest wtedy mi wypatrzeć piękno, to wszystko, co mam. Znów przychodzi mgła i zakrywa oczy i wszystko, co znam. Patrzę, nie mówiąc, że kocham, aż głupio tak stać. I głupio jest milczeć, i głupio jest przyznać, że nie widzę jak. Blisko tu jesteś i pięknie wyglądasz, podlewasz mój świat. A tu my korzenie wyrosły tu w ziemię, je wyrwę jak kwas. I jeśli cię stracę, to tylko dlatego, że nie było mnie. Się boję najbardziej, że nie kiwnę palcem, gdy przyjdzie ten dzień. I robię, co mogę, żeby nam nigdy nie przestało wiać. Zanim wszystko zniknie, zanim mi oczy znów okryją mgła. Ten głos już mogą Państwo kojarzyć z zespołu Przebi Śniegi, tym razem solo Markus Żamojda, który występuje pod pseudonimem Markus, no chyba Ivy, albo może Ivy. W każdym razie nagrywa nową muzykę, dzieli się nią ochoczo ze światem i bardzo dobrze. Już dzięki zespołowi Przebi Śniegi wiemy, że potrafi pisać bardzo ładne teksty i tutaj również to dobrze słychać. Za nami piękno. A przed nami piękno, ale nieco inne, bardziej gitarowe, skład Jim Wisdom, w którym można usłyszeć na przykład Tomka Sedeckiego z grupy Nene Heroin. I ja jeszcze muszę przeczytać, jak sami się muzycy opisują, bo to jest zdecydowanie warte uwagi. Jim Wisdom to jest trójmiejsko-warszawska formacja łącząca eksperymentalnego noise rocka z elementami toksycznej męskości i kultury siłownianej w post-ironicznym ujęciu. Bardzo proszę, niech nam wybrzmi ich Control. We'll be right back. station. Runner in front of police, better orated. They want to see me there, they gonna make me. Runner in front of police, better orated. Trójka. The Side of the Island, tak brzmi tytuł najnowszej płyty Hamiltona Lighthousera, która się ukazała dzisiaj. Bardzo proszę. I już jest w audycji nowe w piątek. Burn the Boats to jest numer 2 na płycie, ale też piosenka, która tę płytę promowała. Bardzo skutecznie zresztą. Świetny album w całości, chociaż przyznam się, że jeszcze tak bardzo dobrze nie przesłuchałam, ale na pierwszy rzut ucha, że tak powiem brzydko, bardzo ładnie to, bardzo dobrze to brzmi. Utwór, który za moment na trójkowej antenie się pojawi wczoraj przedpremierowo w audycji Rotacja również wybrzmiewał. Audycji, która przypominam na naszej antenie od poniedziałku do czwartku po godzinie 19. Dzisiaj ta piosenka już w dniu premiery nam na antenie wybrzmi. A La Femme i Carnations. Fantastyczne, leciutkie brzmienie Carnations i grupa A La Femme. Naprawdę się nie mogę doczekać ich kolejnych kompozycji. Bardzo, bardzo dobrze to brzmi. No to teraz przed nami trochę funku. I'm Tak brzmi świeżo wydany Wolfpack. Człowiek, który świetnie obraca się w takich około funkowych klimatach. In Real Life to jest fragment jego nowej płyty Clarity of Call. I znowu muszę polecić ten album w całości. Znowu przesłuchany pobieżnie, ale na początek naprawdę zapowiada się to znakomicie. Na koniec tej pierwszej godziny naszego spotkania artystka, która również z funkiem lubi romansować. Tash Sultana i Hold On. A my słyszymy się za chwilę po godzinie 11, bo wtedy Nowe w Piątek, część druga. All we gotta do is hold.